Mazgier Lotto, oczywiście. Na Dzień Kobiet podaruj przyjemność z wygrywania i kup gry Lotto. Wygrane czekają. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 7 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zakończył pracę nad uchwałą dotyczącą sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności. Szwecja jest już oficjalnie 32. członkiem NATO. Do nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do Unii Europejskiej wzywa Komisję Europejską Sejm. W Izbie zakończyły się wieczorem prace nad projektem uchwały w tej sprawie. Import żywności z Rosji i Białorusi zasila ich budżety, wzmacniając wojenne możliwości, czytamy w dokumencie. Treść uchwały przedstawił poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski. Tym bardziej, że rosyjski import może obejmować zboża skradzione z okupowanych terenów Ukrainy. Uchwałę poprze też Trzecia Droga. Marcin Skonieczka wskazywał, że niepotrzebnie połączono tu kilka kwestii. W tej uchwale znalazły się również zapisy dotyczące importu produktów rolnych z Ukrainy i postulat dotyczący Zielonego Ładu. Za uchwałą będzie też Konfederacja. Witold Tumanowicz zaapelował jednak o realne działania. Przekonajcie polityków Unii Europejskiej do tego, aby wycofali się z katastrofalnej polityki Zielonego Ładu. W zeszłym roku do Unii Europejskiej wjechało prawie 1,5 miliona ton rosyjskiego zboża. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szwecja stała się oficjalnie 32. członkiem NATO. Premier tego kraju, Ulf Kristersson, złożył w Waszyngtonie dokumenty akcesyjne na ręce szefa amerykańskiej dyplomacji Antony'ego Blinkena. To jest historyczny moment dla Szwecji, dla naszego sojuszu i dla relacji transatlantyckich. Nasz sojusz, sojusz obronny, jest silniejszy i liczniejszy niż kiedykolwiek. Dokończenie procesu akcesji było możliwe po tym, jak we wtorek Węgry jako ostatni kraj członkowski sfinalizowały ratyfikację rozszerzenia sojuszu. Prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że prawdopodobnie poziom inflacji wrócił do celu inflacyjnego. Adam Glepiński w czasie konferencji prasowej tłumaczył, że walka z wysokimi cenami trwała 2 lata. Jesteśmy w celu inflacyjnym. Czyli można tak kolokwialnie powiedzieć, nie mamy inflacji. Dzisiaj, w marcu, nie mamy inflacji. Z 18,4 zjechaliśmy na pobliże 2,5. Na pewno jesteśmy w paśmie, ile dokładnie w tej chwili trudno powiedzieć. No bardzo się cieszymy w banku, ale to jest taki, powtarzam, radość stonowana. Po pierwsze jest stonowana tym, że bardzo długo, ciężko się zmagaliśmy i walczyliśmy o to. Cel inflacyjny NBP to 2,5%. Dane na temat wzrostu cen towarów i usług w lutym Główny Urząd Statystyczny poda 15 marca. Miała zostać zniszczona, dziś trafiła do księgarni. Rodzina Gabriela García Márqueza zdecydowała się wydać ostatnią powieść jednego z najwybitniejszych pisarzy na świecie. Kolumbijski autor takich dzieł jak Stolec Samotności czy Miłość w czasach zarazy zmarł w 2014 roku, pozostawiając po sobie rękopis. Powieść od 10 lat była owiana tajemnicą i pozostawała w zbiorach rodziny. 150-stronicowa powieść Inagos to nos vemos, w dosłownym tłumaczeniu znaczy do zobaczenia w sierpniu, powstała w czasie, gdy pisarz zmagał się już z demencją. Chciał, żeby dzieło zostało zniszczone tuż po jego śmierci, ale dzieci pisarza, Rodrigo i Gonzalo, przyznali, że powieść okazała się zbyt cenna, aby ukrywać ją przed czytelnikami na całym świecie. Zdecydowanie nie zamierzaliśmy zniszczyć rękopisu, mówił w BBC syn García Márqueza, Gonzalo, i przyznał, że pod koniec życia autor nie był w stanie obiektywnie ocenić swojej pracy. Zdecydowaliśmy, że tak, to była zdrada, ale od tego też są dzieci. Historia sięga końca XX wieku, kiedy to w kolumbijskim magazynie Cambio pojawiły się opowiadania Márqueza o Annie Magdalenie Bach. Znawcy literatury już w zeszłym roku sugerowali, że jest to pierwszy rozdział powieści, nad którą tuż przed śmiercią pracował kolumbijski pisarz. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy będzie zimno, w całym kraju spodziewane są przymrozki. Jutro już wszędzie ma być słonecznie i bez opadów, a termometry pokażą przeważnie od 5 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22:00. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik, A w tej godzinie chcę zaprosić Państwa na reportaż zatytułowany Kobieta dla kobiet Aleksandry Sadokierskiej z Polskiego Radia Białystok oraz rozmowy zarówno z samą autorką, jak i w dalszej części programu z jego bohaterkami. Wieczór w Trójce. Witam w studiu autorkę reportażu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pani Aleksandro, żeby zacząć rozmowę, musielibyśmy chyba wrócić do pierwszej odsłony tego tematu, czyli wizyty pani bohaterek w Łodzi i odnajdywania śladów po Stanisławie Leszczyńskiej, bohaterce z Auschwitz, niesamowitej położnej, która tam ratowała i kobiety, i dzieci. I o tym za chwilę porozmawiamy. Rozumiem, że reportaż Kobieta dla kobiet to kontynuacja właśnie tamtej w pewnym sensie historii. W pewnym sensie kontynuacja. Może taka ciekawość, jak moje bohaterki po tym roku mniej więcej od reportażu, jak patrzą na ten swój zawód, powołanie, o którym z taką szczerą pasją opowiadały, pełne ideałów. I chciałam to sprawdzić, jak to się zmieniło, czy się zmieniło, kiedy już stawiają swoje pierwsze kroki w zawodzie, kiedy pracują na oddziałach. Więc to jest taki reportaż, który by może pokazywał moje bohaterki w drodze jakiejś. To tak słowem wstępu, natomiast może, żebyśmy mieli pełny obraz tej całej historii, jeżeli mogę panią prosić, żeby pokrótce opowiedzieć, o czym traktował reportaż Przewodniczka Matek, za który, tylko tutaj dopowiem, w 2022 roku dostała pani, gratulacje raz jeszcze, Melchiora w 17. ogólnopolskim konkursie reportażystów. Dziękuję. Myślę, że siłą tego reportażu i tej historii jest to, jakie są moje bohaterki, jak podchodzą do swojej pracy. I ja w zasadzie może tego tematu bym nie poruszyła, gdyby właśnie nie to, że usłyszałam pewnego razu krótką informację radiową o studentach, studentkach z koła naukowego, które sadzą dąb ku pamięci Stanisławy Leszczyńskiej. I usłyszałam dźwięki saksofonu i to już mnie tak zaintrygowało, bo to takie niekojarzące się z takimi oficjalnymi akademiami ku pamięci, ku czci. Więc ten saksofon w tle i usłyszałam taką mowę wygłaszaną przez jedną ze studentek położnictwa. Teraz wiem, że to była Wiktoria. I zobaczyłam, że to jest zupełnie inne podejście. Taka duża wrażliwość, taki jakiś osobisty, tam był też ładunek emocjonalny w tej przemowie, tej opowieści o życiu Stanisławy, że ja postanowiłam te właśnie Wiktorię i jej koleżanki zaangażowane w kole odnaleźć i zakiełkowała mi w głowie po prostu taka myśl, że o tak niezwykłej osobie jak Stanisława Leszczyńska, która bohatersko odbierała porody w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, w tragicznych warunkach. Była tą matką dla wielu tych matek, co rodziły w tym piekle. I stwierdziłam, że żeby uczłowieczyć, a jednocześnie pokazać ją oczami tych młodych dziewczyn, które są tak naprawdę koleżankami po fachu Stanisławy, jak one podchodzą do swojego zawodu, co w nim widzą, na co się w jakimś sensie też nie zgadzają, a jednocześnie co czerpią od Stanisławy. To mnie interesowało, taka żywa historia i dlatego wymyśliłyśmy, że udamy się śladami Stanisławy do Łodzi i wędrowałyśmy cały dzień po mieście do tych miejsc, zaglądałyśmy, pytaliśmy łodzian z tych ulic, po których chodziła Stanisława, biegła do swoich pacjentek, czy pamiętają, więc to była też opowieść o pamięci, ale też opowieść o tym, jak interpretują tą postać i co z niej czerpią dla siebie młode studentki pierwszych lat położnictwa. Rozumiem, że mocno odcisnęła się historia pani Stanisławy na postrzeganiu świata zawodu przez wtedy te młode studentki, młode adeptki? Myślę, że chyba moje bohaterki najlepiej o tym opowiedzą, na ile mocno. Ja widziałam w tym prawdę i ta moja intuicja reportażowa mnie tak do nich zawiodła, bo wiedziałam, że one w tym, co mówią, są autentyczne, że one szukają. Na początku drogi każdy szuka jakiegoś mistrza, jakiejś inspiracji i że nawet właśnie sięgamy też po nieżyjących mistrzów. I taka właśnie była Stanisława, jej historia. Więc tak, to rezonowało na moje bohaterki i na to, jakimi one by chciały być w przyszłości położnymi. I to widzę w rozmowach dalej, że jest. Poznając Stanisławę Leszczyńską, wędrując przez Łódź po miejscach jej życia, właśnie w krypcie, gdzie ona jest pochowana, rozmawiałyśmy z księdzem, który się opiekuje tym miejscem i tak bardzo to mnie poruszyło w rozmowie z tym księdzem, że Stanisława zawsze, ona się modliła i dziękowała Bogu za to, że znalazła się w Auschwitz, że był tam taki cytat, nawet chyba w książce, którą czytaliśmy, Marii Stachurskiej o Stanisławie Leszczyńskiej, że ona codziennie dziękuje Bogu za to, że znalazła się w tym piekle. Że ona mogła po prostu być obok tych kobiet, być dla nich w momencie, kiedy były totalnie zostawione same sobie. I to jej właśnie takie podejście, a z drugiej strony wielka pokora, kiedy ona nie mówiła o tym doświadczeniu Auschwitz, bo nie chciała na przykład, żeby wzbudzać nienawiść wobec Niemców po wojnie. Więc ona długo też nie upubliczniała tych wspomnień, tych trudnych doświadczeń. Tak, to postać niesamowita w pełnym tego słowa znaczeniu. Pamiętam z tamtego reportażu jedno takie ważne zdanie wypowiedziane przez Stanisławę Leszczyńską, mianowicie, że największym kalectwem, jakie może nas spotkać, to brak człowieczeństwa. Straszne czasy, bardzo pouczająca, niezwykła, przerażająca i piękna oraz kształcąca historia, ale teraz może wróćmy do tematu dzisiejszego reportażu. Tak, ten reportaż to już, jak wspomniałam, powstał po kilku latach od pierwszego. Takim przyczynkiem do było spotkanie w kawiarni z dziewczynami, takie zupełnie nieoficjalne, kiedy ja po prostu też byłam ciekawa, jakie są ich dalsze losy, jakie mają refleksje po tym właśnie już poważnym takim zanurzeniu się w zawód. No i te rozmowy mnie po prostu znów tak zaciekawiły, zafascynowały i uświadomiły, że tak mało też sama wiem o tym, jak naprawdę wygląda praca położnej, jaką wielką muszą mieć wiedzę, a z drugiej strony też takie podejście do człowieka, że cały czas są bardzo blisko człowieka i muszą umieć nie tylko opiekować się nim, ale też tak psychicznie zaopiekować i wykonać też takie gesty, no dosłownie miłości wobec tych kobiet, dla których często ta położna jest pierwszym wsparciem, oparciem. I stwierdziłam, że warto wrócić do tej historii i opowiedzieć po latach, co one, kiedy już kończą studia położnicze, kiedy część z nich już pracowała w szpitalach, co w tej pracy widzą trudnego, co pięknego, jakie mają historie, jakich ludzi spotykają. To jest ich taka opowieść o tych doświadczeniach znaczących na początku drogi zawodowej. Próba uchwycenia tego, jak patrzą na człowieka, jak to spojrzenie może się zmienia, może nie. No to już może moje bohaterki dopowiedzą. To może o tym, jak właśnie odpowiedzialna i trudna to praca, porozmawiamy już po... A teraz pani Aleksandra. Zapraszam serdecznie Państwa do wysłuchania reportażu Kobieta dla kobiet. Reportaż w Trójce. Składam teraz saksofon. Zobaczymy, czy ten strajk będzie działał, bo ostatnio tak trochę kiepsko było, ale może go zmuszę. Dobrze. To piosenka Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. przypominała mi o tym, żeby niczego nie przegapiać. Od samego początku uczymy się tylu rzeczy i słuchamy tylu historii, które nas wzbogacają o taką wrażliwość albo taką trochę odporność, żeby się nie zatracić w empatii dla pacjentów. Wydaje mi się, że nie można żadnej z tej historii przepuścić. Mój chłopak po pierwszych dniach, tak jak mu opowiadam, jak to wygląda, to on do mnie powiedział, że ja w sumie mam taką poważną pracę i pracuję z dziećmi nad życiem. A ja to co? Ja też muszę mieć jakąś taką poważną pracę. Położna to kobieta dla kobiet. Z bardzo dużą wiedzą, która pomoże, która porusza tematy wstydliwe. Nie każdy ma odwagę spytać kogoś w rodzinie czy przyjaciółkę. Taka położna nigdy nie oceni, to jest dla niej normalne. Trzyma za rękę, głaszczy po głowie, kiedy potrzeba. Jak przyjaciółka potrafi wysłuchać i doradzić. Jest też czasem prawnikiem. Uświadamia kobietę o jej prawach. Czasem jest też kabareciarzem, bo trzeba odwrócić uwagę kobiety. To jest bardzo kompleksowy zawód. Jesteśmy przed akademikiem domu studenta numer 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czuć takie studenckie życie, tętni tutaj, zawsze coś się dzieje w telewizyjnej i mam tu swoich znajomych porozmieszczanych po różnych piętrach. Na saksofonie gram już od 13 lat. Zaczynałam w szkole w Siedlcach i pomyślałam, że dalej będę grała na saksofonie. Moi współlokatorzy mówią, że bardzo im się podobają te koncerty. To już właśnie tak się zaczęło od początku liceum. Jak bardzo się stresowałam, w nocy nie mogłam zasnąć, to oglądałam sobie porody. I jakoś tak mnie to fascynowało i uspokajało jednocześnie. Jestem na pierwszym roku studiów magisterskich położniczych. W 2022 roku skończyłam studia licencjackie, zdałam dyplom. Mam już zawód położnej, mam już tytuł i szukam pracy. Pamiętam jedną sytuację na praktykach, kiedy rodziła młoda dziewczyna i przyszedł do niej mąż bardzo zestresowany, chyba bardziej niż ona w ogóle. Już się urodziło dziecko, to zeszło powietrze z tej rodzącej. No oczywiście była zmęczona, ale nie było widać, że jest zdenerwowana. Za to mąż mocno się zaniepokoił tym, że to jeszcze nie koniec. I kiedy położna powiedziała do rodzącej, żeby jeszcze poparła, bo trzeba było urodzić łożysko, to ten mąż spytał, ale jak to łożysko, co to jest, ale że to drugie dziecko się rodzi? I ta położna powiedziała, tak, a to wy nie byliście na to przygotowani? I ten mąż, ja myślałam, że on zemdleje tam po prostu, no. Ale nie, ja potem powiedziałam mi położna, żebym mu wytłumaczyła, co to jest, może bez jakichś szczegółów, bo to może troszeczkę drastycznie wyglądać. To nie rodzi się tylko dziecko, ale też to, co jest za nim, czyli to łożysko. Nikt się tego za bardzo nie spodziewał. Położne oczywiście obok się śmiały z tego. Mąż był bardzo zdziwiony, nigdy o łożysku nie słyszał, chyba że takim samochodowym. Takie rzucenie żartem to jest coś więcej, coś trzeba dać takiego od siebie w ten poród. Raz była taka pacjentka na patologii ciąży. Ona była w chyba 7 miesiącu. Już miała duży brzuszek. I weszłam do tej sali zbadać tętno jej płodu. Oczywiście się witam, przedstawiam jak zwykle i patrzę na tę pacjentkę i tak, co ona ma takie czarne oczy, co się dzieje? Myślałam, że nie zmyła makijażu, płakała, może tak jej się rozmył. Okazało się, że była pobita i że miała siniaki na twarzy. No, nie byłabym sobą, gdybym tego nie sprawdziła. W dokumentacji popatrzyłam, okazało się, że pobił ją jej chłopak. Nie wiadomo było dlaczego. Skoro była młoda, to też przeszłyśmy na ty, oczywiście za jej zgodą. I spytałam dlaczego. Powiedziała, że jego koledzy zaczęli żartować, że to nie jest jego dziecko. Parę dni w szpitalu leżała. wszystko na szczęście w porządku było z dzieckiem, mogło się o wiele inaczej skończyć. No i na koniec zbiera się takie informacje, gdzie pacjentka po wyjściu ze szpitala będzie stacjonować. No i ja ją pytam, a ona mówi, że u matki tego chłopaka. No i ja tak, no dlaczego? On się zmieni pewnie i tak dalej. Może się zmieni, ale no do tego czasu no to bądź gdzieś indziej, żeby on cię tam nie dosięgnął. Pomogła mi znaleźć dom pomocy dla matek samotnych. W końcu razem z drugą położną ją przekonałyśmy, żeby tam się udała. Potem mi pisała na Messengerze, że bardzo mi dziękuję i że jej tam bardzo pomagają i że na szczęście nie jest u tego chłopaka. I potem mi jeszcze wysłała zdjęcie dziecka, jak się urodziło. To jest aniołek. Figurka aniołka w czepku położnej. Dostałam jako prezent po zakończonych praktykach od dziewczyny z pierwszego roku, której wszystko pokazałam praktycznie ja na tych praktykach. Stwierdziła, że jestem jej położniczym aniołem, gdzie tak naprawdę jeszcze nie byłam położną, ale byłoby mi bardzo miło. Chociaż też wolałabym większe zaangażowanie poczuć ze strony pracowników w trakcie tych praktyk, ale to była też dla mnie duża lekcja, czy ja się też do tego nadaję. Tak naprawdę nigdy nie myślałam, że mogłabym być położną. Przez całe swoje dzieciństwo chciałam być weterynarzem po tym, jak przyjmowałam porody, ale właśnie zwierząt trudno to nazwać przyjęciem porodu, bo te zwierzęta rodziły się same, ja po prostu przy tym byłam. Ale w liceum gdzieś tam na Instagramie natrafiłam na konto jakiejś położnej i stwierdziłam, że położnictwo to chyba jest to, na co chciałabym aplikować. Jest tutaj ziarenko takiej edukacji, która jest mi bardzo bliska, bo ja bardzo lubię edukować. Dobrze się odnajduję właśnie w opiekuńczości też położnej. Wyprowadziłam się z Białegostoku, jestem teraz w innym mieście, w którym robię magistra i stawiam swoje pierwsze kroki zawodowe jako położna, ale no niestety wejście w zawód wiązało się z zawodem, dlatego że okazało się, że to nie jest wcale tak, że każdy chce położnym przyjąć do pracy. Szpitale zwyczajnie na nas nie stać. Przez to jakie siatki płac teraz weszły. Szpitale teraz zwalniają położne. I to takie nasze marzenia zawodowe, że chciałabym pracować na takim oddziale, chciałabym pracować na takim oddziale, zderzyły się z rzeczywistością i po prostu przyjmujemy pracę na oddziale takim, jaki mamy propozycję, żeby tam pracować. Pracuję w laboratorium diagnostycznym. Bardziej to jest taka praca pielęgniarska na przeczekanie. Miałam taką sytuację, w której wyobrażałam sobie, co bym zrobiła na miejscu pacjentki. Pacjentka wiedziała praktycznie od początku ciąży, że ona tego dziecka nie urodzi żywego. Zespół PATO to jest taki zespół bardzo dużych deformacji u dziecka. Ta pacjentka miała propozycję zrobienia aborcji dziecka i nawet stawiła się na izbie przyjęć, ale nie zrobiła tego. Zrezygnowała, siedząc w poczekalni, powiedziała, że ona jednak chciałaby donosić to dziecko, mimo że zdaje sobie sprawę z tego, że ono jest bardzo zdeformowane i że będzie tylko gorzej. I nawet jeśli ono umrze przed porodem, czy w trakcie porodu, czy chwilę po porodzie, to po prostu chce się z nim w ten sposób pożegnać. I ja tak sobie na ten temat rozmyślałam, że ja bym nie dała rady, też bym nie chciała przechodzić przez coś takiego. Natomiast dla niej to było właśnie rozwiązanie tego problemu. Przez całą ciążę przygotowywała się do tego psychicznie. Bardzo taka jej duchowość tutaj się włączyła. Podczas porodu była bardzo spokojna. Ona wręcz jakby się weszło na salę i popatrzyło się na nią, to nikt by nie zgadł, że ona będzie rodziła martwe dziecko. Rozmawiała z nami, opowiadała o swojej pracy, opowiadała o swojej rodzinie, nas pytała, jak nam się studiuje. Po prostu cały oddział tak naprawdę później był taki bardzo przybity, bo to nigdy nie są przyjemne sytuacje, kiedy rodzi się martwe dziecko. Nawet lekarz ginekolog powiedział, że on poszedł na położnictwo nie po to, żeby stykać się ze śmiercią, tylko z życiem i był bardzo zdenerwowany, jak wypełniał właśnie kartę zgonu tego dziecka. Ale pacjentka, naprawdę wielki podziw dla niej. Chciała się pożegnać z dzieckiem, chciała je zobaczyć, okryłyśmy je, dałyśmy jej odcisk stópki, rączki tego dziecka na karteczce odbity. Mąż pacjentki, mimo że nie mógł być przy porodzie, bo to były czasy COVID-u, to dzwonił też do niej, rozmawiał z nią przez telefon. Widać, że no, wspierali się w tym nawzajem. Następnego dnia ja do tej pacjentki poszłam i też bardzo pogodna kobieta, niesamowicie taka rozpromieniona, może też trochę ulga, że to już się skończyło, ale też na pewno przepracowanie tego problemu. Poszłam do tej pacjentki spytać, czy mogłabym o niej napisać pracę licencjacką, co zrobiłam swoją drogą. Jak miałam 15 lat, to moja mama zaszła w ciążę i urodził mi się brat. Urodził się wcześniakiem, w 34 tygodniu ciąży. Był dosyć mały, nie chciał nam przybrać na wadze. Dużo mieliśmy z nim takich perypetii, jeśli chodzi właśnie o jego rozwój, o jego zdrowie. Chodziliśmy z nim też na rehabilitację. Ja już byłam prawie dorosła, uczestniczyłam w tym i zaczęłam sobie z tego czerpać. Spodobało mi się to i w pewnym momencie moja mama tak przy koleżance powiedziała: o, a może byś poszła na położnictwo? Ja sobie pomyślałam, no może bym poszła na położnictwo. Na studiach już na pierwsze zajęcia pani nam powiedziała: albo to pokochacie, albo od razu odejdziecie. I rzeczywiście, na pierwszym roku bardzo dużo dziewczyn z roku odeszło, a ja wiedziałam, że to już będzie to. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie naczelna i mówi, że jest miejsce na oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka. Że jak chcę, to muszę na pewno, bo to jest taki oddział, żeby nie było, że nikt nie mówił. I ja się wtedy zestresowałam i sobie myślę, Boże, to ja mam tam iść do pracy czy nie? I miałam zaraz dać znać. Moja mama nie odebrała telefonu. Zadzwoniłam do taty. No i tata mówi, no jak uważasz, że dasz radę, no to idź. A, no to dobra. Też jestem artystką i maluję dużo i tworzę, więc jak pierwszy raz zobaczyłam poród, chciałabym wtedy, pomyślałam, zrobić stop i to namalować. Ja sobie wyobrażałam to jako taką brązową kartkę, na której bym malowała tylko linię. Zaznaczyła właśnie kształt brzucha. Mama leżała do mnie wtedy plecami na boku, więc było widać plecy, dwie łopatki, takie trochę napięte ramiona, podniesioną nogę i jak głowę do siebie przyciągała. To była taka pozycja do porodu stricte, a jednocześnie była taka naturalna i tak mi się to podobało. Tak jak klacz rodzi na polu, kładzie się, rodzi żrebie i potem wstają i idą. Takie właśnie delikatne piękno. Pierwsze takie dwie sekundy, zanim one krzyknie, to jest takie białe dziecko. Ta krew nie zdąży szybko do skóry dojść. Wstrzymujesz oddech, się na nie patrzysz i potem ono wrzeszczy i jest takie czerwone. To jest taka satysfakcja i za pierwszym razem to musiałam połykać łzy, bo byłam taka zadowolona. Teraz też tak jest, że noszę sobie te emocje, tylko potrafię już bardziej nad nim panować. Bardzo mi się podoba też moment, jak jest to dziecko jeszcze połączone pępowiną, leży na brzuchu i mama do siebie przytula. I wtedy mama już z tego całego wysiłku ogólnie jest taka purpurowa, ale już tak płacze, bo ma to dziecko i je całuje. To dziecko jest jeszcze w takiej mazi i też mogłoby się komuś wydawać, że to jest obrzydliwe. Ale wtedy to przecież jest taka czysta miłość, nie ma nic poza tym. No. Najtrudniejsze pytanie, jakie rodzice mi zadali, to egzystencjalne pytania, że nie czuję się matką. Czy ja jestem matką? Czy umrze to dziecko? Ostatnio miałam taką pacjentkę, która mówi o pracy, o tym, co robiła, że ona w sumie do ostatniej chwili pracowała i potem to wszystko tak zaowala i na koniec się mnie zapytała, czy to jest jej wina. Przecież to w ogóle nie jest pani wina, dlaczego pani o tym myśli? Tak w głowie to miałam, że to jest absurdalne, a potem tak się zastanowiłam, to są pytania ważne, oni muszą je zadawać i to jest też ważna informacja dla nas, dla medyków, żeby patrzeć na tą mamę pod kątem, jak ona sobie radzi z tym wszystkim. Pierwszy raz zastanowiłam się nad tymi ojcami, kiedy dziś na początku właśnie mojej pracy przyszedł tato, mama była jeszcze szyta po cięciu, a dziecko już przyjechało do nas, no i tato chciał je zobaczyć. A dziecko miało właśnie założone na twarzy maseczkę, bo było na sprzęcie wspomagającym oddychanie. Dziecku zakładamy czapkę, do czapki przyczepiamy rury, które idą do maseczki, te rury przyczepiamy na rzepy. Rzepy są od uszu do tej maski, więc całe dziecko jest takie zaklejone w czymś, żeby ta maseczka trzymała odpowiednie ciśnienie. Więc tato przychodzi. Nie dość, że to wszystko dziecko ma na głowie, to jeszcze dodatkowo ma kable do EKG. Ma kabel do saturacji, ma czujnik temperatury. I on się mnie pyta, czemu my mu oczy zasłaniamy? Ale jak to oczy zasłaniamy? A mu chodziło po prostu o to, że on miał tego tyle, że nie było widać jego twarzy. Szczególnie po porodzie, jak one są opuchnięte, no to tych oczu nie widać. I wtedy sobie pomyślałam pierwszy raz, że oj, no tak, trzeba temu panu wszystko opowiedzieć. I mu powiedziałam krok po kroku, żeby dla niego to nie był taki straszny widok. Zobaczenie dziecka, które ma tyle przewodów, jest brutalnym obrazem. Dla mnie aktualnie te wszystkie przewody to już jest taka codzienność, że wcale nie psują obrazu dziecka. O, właśnie przyszłam na salę numer 1. intensywnej terapii i patologii noworodka. Nie jest dyżur nocny. Mamy godzinę zaraz drugą. Co 3 godziny dzieci nasze są robione. Ja tutaj na swojej sali zacznę robić dziecko, czyli przebierać w nowy pampers. Będę dziecko karmiła. Jeżeli ma maseczkę, to zmienię na noski. Jeśli ma noski, to zmienię na maseczkę. Zmienię pozycję ułożeniową ciała. I właśnie słychać tutaj takie pikanie. Każde stanowisko właśnie składa się z inkubatora, z kardiomonitora, który słychać. Mierzy parametry życiowe dzieci. Tętno wydaje taki dźwięk rytmiczny. Oddechy, saturację. Mówi nam, czy dziecko prawidłowo oddycha. Jedna lodówka jest na krew, inna lodówka jest na mleko, a w jednej z lodówek stoi woda święcona. Właśnie pójdziemy do niej. Co prawda w naszym szpitalu są księża różnych wyznań, natomiast często po porodzie decydują się rodzice na chrzest, bo stan takich dzieci jest nieprzewidywalny i nie wiemy, co się będzie działo za chwilę. I położne chrzczą lekarzy albo rodzice sami po prostu. Co tam? Co tam słychać u ciebie? To dziecko akurat potrzebuje takiego wsparcia na CPAP-ie. Maszyna wtłacza troszeczkę tlenu pod odpowiednim ciśnieniem. Zanim dotknę się do dziecka, to idę, umyję ręce i zdezynfekuję. Dobrze. O, dzieciaczku. Zmieniam maseczkę na noski, żeby troszeczkę buzia odpoczęła, tak? Na łóżku. Ciśnienie spadło, jak maseczkę odłączyłam, ale już za chwilkę przestanie wibrzeć, jak podłączę z powrotem. Powiedz, czy tak ci odpowiada, koleżko. Puść, puść, puść, nie łap za te kabelki. Im mniejsze dziecko, tym bardziej trzeba się pilnować, żeby nie zaczepiać dodatkowo. One wolą mieć święty spokój. Też takich dzieci nie głaskamy. Jeśli rodzice chcą, to już lepiej niech położą rękę i trzymają po prostu. Dobrze, do zobaczenia, kochanie. Śpi sobie. Był to reportaż pod tytułem Kobieta dla kobiet Aleksandry Sadukierskiej z Polskiego Radia Białystok. Za chwil kilka powrócimy jeszcze do rozmowy i z autorką, jak i z bohaterkami tego reportażu. Nie załamuj rąk, potrzebne będą by pokładzić czyjś policzek. Nie załamuj świata stron, pojedziemy jeszcze hen za horyzont życzeń. Nie załamuj skrzydeł, zresztą podobasz mi się nawet z troszeczkę nadłamanym. Nie załamuj się. Bo cię kocham. Leczy bliskością ludzi, miłość leczy, nadzieję budzi, miłość leczy, spojrzenie, dotyk, miłość leczy, pamiętaj o tym. A gdy przyjdzie ból, będziemy byli, by potrzymać cię za rękę. A gdy przyjdzie śmiech, w wpadniemy, by zaśpiewać ci piosenkę. Musisz wierzyć mocno, wiarą, wiarą dziecka, wiarą taty, mamy. Musisz wierzyć mocno. Bliskością ludzi miłość leczy, nadzieję budzi, miłość leczy, spojrzenie, dotyk, miłość leczy, pamiętaj o tym. O tym. Pamiętaj. Witam ponownie w studiu panią Aleksandrę Sadokierską, autorkę reportażu, jaki wysłuchaliśmy kilka minut temu, a do rozmowy dołączyły bohaterki tego reportażu. Pani Justyna Żegało, Teresa Zajkowska i pani Wiktoria Ciok. Pani Aleksandro, brakuje chyba nam jeszcze jednej osoby. Tak, do kompletu brakuje pani Natalii Gago, Żukowskiej obecnie, która tak studiuje w innym mieście, no i pracuje niestety, no nie może być z nami. Ale serdecznie ją pozdrawiamy. Serdecznie ją pozdrawiamy. Pani Aleksandro, drogie panie, wszystkich aspektów związanych z wykonywaniem tej pracy, tych i zawodowych, i tych czysto ludzkich, nie jesteśmy w stanie w czasie tej i naszej rozmowy i reportażu poruszyć, ale może porozmawiajmy właśnie z tej perspektywy, perspektywy młodych kobiet, ciągle wchodzących w ten zawód. Jakie zdaniem pani najważniejsze przesłanki, powody dopingują panie do tego, aby wstawać codziennie rano do pracy? Co dla was dzisiaj, w tym wieku, tak naprawdę znaczy praca położnej? Nasz Gało. Wypowiem się na podstawie mojej pracy na oddziale intensywnej terapii noworodka. Mnie motywuje przede wszystkim to, że moja praca przynosi efekty. Idąc tam, wiem, że spotkam tam ciężkich pacjentów. Są to dzieci przedwcześnie urodzone, chore, z wadami, które wymagają intensywnego wsparcia. Ale efekty widać. Wiadomo, że robimy krok do przodu, dwa kroki do tyłu, ale te dzieci leżą 3 miesiące, 4, później wychodzą do domu. I na początku ich narodziny to jest tragedia dla rodziców. Ale wraz z wyjściem jest coraz więcej sukcesów. Ja jestem razem z rodzicami i towarzyszę im w tych małych sukcesach. Widzę te łzy radości, kiedy dziecko może jest smoczkiem, kiedy oddycha samo, a już apogeum tego wszystkiego jest, kiedy możemy przestawić je do piersi. I ci pacjenci, wychodząc do domu, wracają do nas, bo mają wizyty później kontrolne. Ja po roku widzę te wcześniaki, które już są zupełnie innymi ludźmi i to pokazuje mi, że to, co robię, ma znaczenie. Może zwrócę się teraz do pani Teresy. Pani Tereso, ale zanim zapytam panią o pani motywację, może pokrótce jeszcze poproszę, żebyśmy przedstawili słuchaczom te najważniejsze zadania, jakie stoją przed położną w jej zawodzie. Dużo jest tych zadań, które wykonuje położna, ale no, najważniejszymi zadaniami jest opieka nad matką, opieka nad dzieckiem, ale też opieka nad kobietą samą w sobie na różnych etapach życia. To jest troska o dobrostan fizyczny, ale też psychiczny tych kobiet, tych dzieci. To jest pomoc w nauce tego pierwszego kontaktu matki z dzieckiem. To jest też oczywiście wykonywanie tych wszystkich czynności medycznych, typu podawanie leków, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych. To są takie podstawy naszej pracy. Wydaje mi się, że tak najogólniej można tak to ująć. Jeżeli mógłbym teraz panią prosić o takie motywacje do codziennego wstawania. Motywacją jest chyba chęć bycia blisko z drugim człowiekiem, bycie też pomocą dla tego drugiego człowieka. U mnie troszkę historia inaczej wygląda, bo ja pracuję od niecałego pół roku i pierwszym oddziałem był oddział położniczy, gdzie opiekowałam się pacjentkami po porodzie. Teraz pracuję również na oddziale intensywnej terapii noworodka. Wydaje mi się, że ta praca dla mnie osobiście jest jakby dobrana do mojego charakteru. Mogę wykorzystywać swoje takie cechy, umiejętności, właśnie nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, tworzenia też takiej więzi, która jest potrzebna bardzo w naszym zawodzie, sprawiania, że pacjentki nam ufają, chcą z nami rozmawiać, chcą mówić o swoich przeżyciach, problemach. I właśnie ta pomoc też bardzo mnie motywuje, że ja swoją pracą, swoimi czynnościami realnie przyczyniam się do tego, że komuś pomagam i że ktoś korzysta właśnie z tych moich zasobów, z tych moich cech charakteru, że po prostu jestem taką pomocą dla drugiego człowieka. Pani Wiktorio, a czy mogłaby Pani podać nam jeszcze inne jakieś powody, poza tymi, o których już powiedziały Pani koleżanki? Myślę, że praca położnej to właśnie taka praca kobiety dla kobiet. Oczywiście są też położni mężczyźni, ale jednak ja, jak pracowałam 3 miesiące w szpitalu, teraz mi się zdarzyło, to motywowało mnie bardzo to, oprócz tego, co powiedziała Teresa, że właśnie jako położna pracowałam na różnych oddziałach i mogłam obserwować kobiety, jak doświadczają różnych, a to albo chorób, albo właśnie ciąży, albo porodu, albo właśnie już tego okresu poporodowego. I mogłam to nie tylko to obserwować, ale i w tym uczestniczyć, pomagać im. I czasem było tak, że po prostu trochę stawiałam się na ich miejscu, prawda? Że mogłam obserwować je jako kobiety i myśleć sobie, że o, to może czekać mnie, albo moją przyjaciółkę, albo kogoś z mojej rodziny. I bardziej tak emocjonalnie się w to wczuwać, ale też wiadomo, nie za mocno. Wrócę teraz do pani Justyny. Pani Justyno, to już kilka lat i praktyki uczelnianej i wykonywania tego zawodu, ale ciągle jesteście na starcie tej kariery zawodowej i czy na takim etapie właśnie to jest jeszcze ekscytacja, ciekawość, nauka, czy już powoli wkrada się jakaś rutyna i doświadczenie? No ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jest początek, szczególnie na oddziale, na jakim pracuję. Myślę, że tutaj człowiek się uczy całe życie. Mogę powiedzieć teraz, że idę na dyżur i przynajmniej wiem, co trzeba zrobić. Rutyny nie ma absolutnie, dlatego że każdy pacjent jest inny i te dzieci są nieprzewidywalne. Z godziny na godzinę może się zmienić stan pacjenta diametralnie. Życie się wywraca do góry nogami nie tylko rodziny, tych dzieci, ale i nas, bo wtedy zupełnie inne czynności wchodzą w rolę. Każdy dzień jest inny. Jednocześnie czuję taką potrzebę doszkalania się, że ta praca motywuje mnie, żebym pogłębiała swoją wiedzę. Ja chcę wiedzieć więcej na temat więzi rodzinnej. Chcę się szkolić na temat karmienia tych dzieci, więc ostatnio zrobiłam kurs dotyczący skróconego wędzidełka. Byłam na seminariach związanych z laktacją. Duży jest obszar wiedzy, której jeszcze nie mam i ta praca pozwala mi zmotywować się do chęci posiadania jej. Wiadomo, człowiek się uczy całe życie w zawodzie, ale jak już tyle lat jest studiów za mną, to mi się coraz mniej chciało. Dzięki tej pracy znowu mi się chce. To zapytam teraz panią Teresę. Pani Tereso, osobliwość tego zajęcia, doświadczenie w pracy, jakiego macie na pewno panie mnóstwo, czy były w ostatnim czasie, po nagrywaniu tego reportażu, jakieś szczególne przypadki ważne w pani pracy, o których chciałaby pani nam opowiedzieć? Może jeśli chodzi o jakiś taki szczególny przypadek, który mi zapadł w pamięć, no to jak już zmieniłam oddział na oddział właśnie intensywnej terapii noworodka, to na pewno poród dziecka bardzo jakby malutkiego, takiego skrajnie niedojrzałego, bo w 20 którymś tygodniu ciąży na 40, więc to jest dopiero połowa ciąży zaledwie. I to było takie dla mnie niesamowite, a jednocześnie takie trudne, że tak malutkie dziecko potrzebuje właśnie jeszcze tyle czasu być właśnie w organizmie mamy, rozwijać się tam, a sytuacja była taka, a nie inna, że jest już na tym świecie. I to, że jednak w dzisiejszych czasach mamy możliwość zapewnienia takiemu dziecku opieki i niejednokrotnie tak skrajne wcześniaki jesteśmy w stanie uratować i one się potem rozwijają dalej. Chociaż wiadomo, że to wiąże się z różnymi wymaganiami. Też takie dzieci często mają dużo wad, więc to jest taka trudna sytuacja dla rodziny, dla rodziców, ale jednocześnie właśnie taka bardzo wyjątkowa, że można obserwować takie dziecko, jak dosłownie rozwija się w tym inkubatorze, rośnie. Te dzieci się zmieniają dosłownie z dnia na dzień i właśnie chyba ten moment najbardziej mnie poruszył, jak zmieniłam oddział z położniczego na właśnie oddział intensywnej terapii noworodka. Tak mi zapadł bardzo w pamięć właśnie, że to dziecko dosłownie można było trzymać na jednej dłoni, było tak malutkie, a ja się nim opiekowałam razem z koleżankami i to też właśnie takie poczucie, że ja mogę być przy takim dziecku i mogę na tyle, na ile oczywiście i mam uprawnienia i możliwość pomóc mu w tym dojrzewaniu już poza organizmem mamy. To teraz przejdę do pani Wiktorii. Pani Wiktorio, czy wasza postawa jest podobna, czy widzi pani różnicę w porównaniu z postawą doświadczonych koleżanek w pracy? Mogę na pewno powiedzieć, że różni się nasza postawa teraźniejsza względem tego, jaka była na początku, jak jeszcze był montowany ten reportaż z Łodzi. Jeżeli chodzi o porównanie do starszych koleżanek, jest to dosyć trudne, bo każdy trochę inaczej podchodzi do tej pracy, każdy inaczej sobie z nią radzi i ma inne motywacje. Dlatego wydaje mi się, że ja po moich starszych koleżankach z pracy widzę w nich inspirację albo to, czego można by było się trochę wystrzegać, że widzę po prostu, że wkradła się jakaś rutyna. Oczywiście one są dobrymi położnymi, ale myślę sobie, że ja jednak chciałabym moją drogą iść trochę inaczej niż one. I jednak zachować troszkę jeszcze te ideały jeszcze z tych czasów końca licencjata. Zadam pani jeszcze jedno pytanie. Czy relacje zawodowe położnej z lekarzami, przecież pracuje i opiekuje się i walczy o zdrowie tych pacjentek, cały zespół. Czy relacje zawodowe położnej z lekarzami to jest zwierzchnictwo czy partnerstwo zawodowe? W aspekcie prawnym nad położną jest oddziałowa i pielęgniarka bądź położna naczelna. Oczywiście położna wykonuje zlecenia lekarskie, ale jednak stanowi część zespołu terapeutycznego, prawda? Różnie to bywa w szpitalach, wiadomo. Ja miałam to szczęście, że pracowałam z lekarzami, którzy faktycznie cenili sobie moje obserwacje, plus ja oczywiście też bardzo ceniłam ich doświadczenie i to było bardzo takie profesjonalne podejście, jakby bardziej mieliśmy na celu to, żeby dobrze się zaopiekować tą pacjentką, niż tutaj tworzyć jakąś hierarchię. Wrócę teraz do pani Aleksandry. Pani Aleksandro, opisując tak odpowiedzialny, trudny i wydaje mi się piękny zawód, przynajmniej tak wnoszę z tego, jak o nim wypowiadają się nasze bohaterki, czy myśli pani o tym, żeby kontynuować tą historię i przyjrzeć się tym wszystkim relacjom za jakiś czas znowu? Tak, taka myśl oczywiście mi przemknęła. Nawet chyba z dziewczynami w tej kawiarni, teraz sobie przypominam, że rozmawiałam, bo rzeczywiście mnie zakiełkowała taki pomysł, żeby co 5 lat dziewczyny nagrywać i sprawdzać, jak to ich spojrzenie właśnie co do zawodu położnej się zmienia, jak one właśnie też przewartościowują pewne rzeczy, nowe odkrywają. Więc tak, myślę, że za kilka lat znów, mam nadzieję, się spotkamy i porozmawiamy o tym. To za kilka lat zobaczymy. Dzisiaj posłuchaliśmy reportażu, przypomnę, zatytułowanego Kobieta dla kobiet, który opowiadał o tym, jak młode właśnie nasze bohaterki dzisiaj podchodzą i traktują ten ważny i odpowiedzialny zawód. Dziękuję paniom za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Ale te podziękowania nie mogą się skończyć bez życzeń. To może teraz mężczyzna dla kobiet. Drogie panie, niewiele czasu zostało do północy, a potem już wielkie wasze święto. Więc wszystkiego najlepszego, pogodnych, szczęśliwych dni i w pracy zawodowej, i w życiu osobistym. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Żeby pomóc nam, urodę prostych.